Van donderdag 22 juli. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zo'n 7.500 mensen hebben vandaag in Theater Carré in Amsterdam afscheid genomen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Rond 8 uur vanavond sloot de gemeente de rij af. Maar iedereen die er op dat moment nog stond, mocht wel naar binnen. Het duurde nog tot na 10 uur voor de laatste bezoeker afscheid had genomen. De familie van Peter R. de Vries noemde het afscheid hartverwarmend. De misdaadjournalist werd op 6 juli in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis. Morgen is in besloten kring de uitvaart. De VS en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de omstreden gasleiding Nord Stream 2. Die loopt van Rusland naar Duitsland. Amerika was jarenlang fel tegen die leiding, omdat Europa daarmee te afhankelijk zou worden van Russisch gas. Volgens de krant The Washington Post laat de VS de aanleg nu doorgaan in ruil voor Duitse investeringen in Oekraïne. Ook is afgesproken dat Rusland met sancties te maken krijgt als het de pijpleiding gebruikt als drukmiddel. In de Rotterdamse haven zijn in 24 uur tijd 4 partijen cocaïne onderschept. Het gaat om in totaal 2800 kilo. De drugs zaten onder meer verstopt in containers met jodium, noten en bananen. De containers waren bedoeld voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Die hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zegt het Openbaar Ministerie. De koepelorganisatie van de GGD's heeft aangifte gedaan tegen tientallen mensen die nagemaakte vaccinatiebewijzen hebben gekocht. Volgens het programma Shownieuws bood een adverteerder aan voor €250 een vaccinatieregistratie te regelen. Kopers liepen tegen de lamp bij het aanmaken van de QR-code in de app. PSV heeft in de tweede voorronde van de Champions League thuis met 5-1 gewonnen van Galatasaray. Sahavi was met 3 doelpunten de grote man bij PSV. Volgende week is de return in Istanbul. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen met name in het noorden bewolking. In het zuiden is er volop zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Je losrukken, persoonlijke ruimte vinden en die anderen gunnen. Voor journalist en schrijver Gustav Bessems is dat waar het om draait. Het leven is voor mij een permanent gevecht tegen alle vormen van groepsdrang en staatsdwang, zegt hij. Bessems is verslaggever en columnist bij de Volkskrant en richt zijn scherpe blik tijdens de coronacrisis op de maatregelen. Hij is auteur van diverse boeken, waaronder een zelfhulpboek voor politici. En hij schrijft ook over uiteenlopende onderwerpen als opvoeding, disco en tijdsbesef. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. Ook in het zesde seizoen praat ik met denkers aan de hand van de muziek die zij zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Gustav Bessems welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Gustav, welkom. Dankjewel. Ik wilde het graag met je hebben over excuses. Okay. Ik zag namelijk tijdens de persconferentie van 9 juli twitterde jij: wat spreken ze sorry toch vreemd uit? Ja. Het lukte niet zo goed, hè, toen? Nee, dat gaat om die persconferentie waarbij ze eigenlijk een aantal versoepelingen terugdraaiden. Hè? Dus ja. De clubs weer dichtgooiden. Nee, dat was natuurlijk heel erg opvallend. Dat ze voor iedereen toch wel vrij duidelijk een paar hele rare besluiten hadden genomen. En die terugdraaiden. En dat het echt aan de hele wereld lag. Behalve aan de mensen die besluiten hadden genomen. Ja. Waar had jij de meeste, waar had jij vooral excuses voor willen horen? Nou, ja, het echte antwoord is niet reëel, want het gaat wat verder, denk ik, dan die ene persconferentie. Omdat ik echt vind dat de manier waarop zij dit doen zo cynisch is en zo gericht, ja, eigenlijk toch primair op de eigen politieke positie. En ergens op de achtergrond komen wij dan, de mensen die het betreft. Maar goed, in dit concrete geval was het duidelijk dat ze overhaast waren geweest. Dat ze allerlei dingen hadden gedaan waar ook bijvoorbeeld clubs zelf helemaal niet op zaten te wachten. Dat ze te veel risico's hadden genomen. Dat ze adviezen hadden genegeerd. Een heel rijtje hadden ze. Ze hadden ze een paar puntjes kunnen voorlezen. Ja. Ja. Had je het eigenlijk echt verwacht dat ze dat zouden doen? Nee. Nee, absoluut niet. Want je schreef in 2012 in je boek al, in het zelfhulpboek voor politici, dat het vrij lastig is voor politici om excuses aan te bieden. Nou, dat zag je ook. Dat zag je ook toen die excuses dan uiteindelijk wel kwamen. Hè? Wat er dan gebeurt is, er zijn ambtenaren en die maken dan een mediabeeld voor de politici. En dan halen ze stukjes uit de pers en van Twitter. En dan zeggen ze, nou, dit is toch wel een beetje de teneur. En dan is er misschien nog iemand in de partij, hè, die zegt van, het is toch wel beter om iets van deemoedigheid uit te stralen. Dus toen kwamen ze naar buiten en toen kwamen er dus tandenknarsend wat excuses. Maar die waren van het genre, ja, sorry dat wij het gedrag van anderen niet goed hebben ingeschat. Dus nee, dat vindt men heel moeilijk, ja. Waarom vinden ze dat moeilijk, denk je? Nou, omdat iedereen vastzit, en niet alleen politici, maar ik denk ook onze beroepsgroep, in een systeem waarbij handigheid het hoogst haalbare is. Dus wie het gladst is, wie het meest gewiekst is, wie het beste debater is, wie het minst gezichtsverlies leidt, wie niet op dingen hoeft terug te komen, wie niet afgaat, die gaat door voor een goed politicus. En dan wordt het ook nog wel, want dat is interessant, dat het wel werkte. Dus vervolgens zag je heel veel koppen overal dat ze door het stof waren gegaan. Yeah. Nou, dat was helemaal niet zo. Maar dat was wel het beoogde effect. Van, nou ja, dan denken mensen toch dat wij dat wij iets hebben toegegeven. Maar tegelijkertijd hebben ze dus eigenlijk ook gezorgd dat ze in die excuses niets hebben gezegd waar ze later dan weer op kunnen worden aangesproken. Dus er komt nooit rekenschap bij. Rekenschap, dat heb je eigenlijk het minst, zie je dat in de politiek. Dus het is bij die excuses, hè? Dat hoort bij excuses. Als iemand jou iets aandoet en hij zegt alleen maar sorry, maar laat eigenlijk verder in het midden of hij nou door heeft wat hij je heeft aangedaan, dan komt die sorry ook niet aan. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij iets anders waar zij mee schermen. Heel vaak doen ze eerst het een en dan doen ze daarna plotseling het andere. Noem eens een voorbeeld. Nou, hier zat bijvoorbeeld dat Hugo de Jonge had gedaan alsof het veilig was voor jongeren om na één prik met Janssen uit te gaan. Terwijl bekend was dat dat helemaal niet zo was, dat die prik tijd nodig heeft om in te werken. En daar komen ze dan later op terug. En als je op zo'n inconsistentie wijst, dan zeggen ze, ja jongens, voortschrijdend inzicht. En dat is iets heel goeds. Hè? Net als excuses maken is voortschrijdend inzicht is eigenlijk ook iets prachtigs. Maar ook bij voortschrijdend inzicht hoort rekenschap. Dus dan hoor je te zeggen, op moment A vond ik dit en dat. En dat was daarop gebaseerd. En nu vind ik iets anders. En dat komt omdat ik deze nieuwe informatie heb gekregen of dat dit is gebeurd. En dat wordt eigenlijk ook altijd overgeslagen. En dan is het dus ook helemaal geen. Dan is voortschrijdend inzicht wordt dan eigenlijk een smoesje voor incompetentie. Maar het werd nog erger, want het bleek dat dat wel bekend was. Zeker, ja. Iedereen wist het natuurlijk al op het moment dat het gebeurde. Ja. Dus dan kom je toch niet meer weg, zou je zeggen, met het voortschrijdend inzicht. Als iedereen het toen al wist. Nee, maar dit kabinet en deze politici komen, zie je in de coronacrisis, met alles weg. Ik denk eigenlijk, hè, zeker nu na deze laatste ronde, ja, kun je je eigenlijk afvragen of er nog een ondergrens is. Ik ben ook wel benieuwd, niet alleen in die coronacrisis, maar ik ben ook wel benieuwd wat dit doet met wat wij nog voor verwachtingen kunnen hebben van bewindslieden. Hè? Dus als dit voorbeeld van die Janssen-prik is denk ik een van de helderste. Maar zo zijn er een heleboel geweest de afgelopen anderhalf jaar. En er is zoveel verborgen onder het is crisis, het valt ook niet mee. De Tweede Kamer heeft zichzelf eigenlijk nog steeds, hoor, voor het belangrijkste deel buiten werking gesteld. Dus die vinden zichzelf wel heel kritisch. Maar ze hebben zichzelf eigenlijk gereduceerd tot een soort klankbordgroepje op de uitvoering. Dus zij komen ook met wat concrete ideetjes van, moet er niet een teststraat hier of kan dat daar niet wat sneller? Fundamenteel gaan ze eigenlijk steeds maar mee met die regering die alles met die crisis verantwoord. Dus ja, het is moeilijk te bedenken waarmee ze niet zouden wegkomen inmiddels. Maar denk je niet, want jij zei al van in het begin, het was allemaal onoverzichtelijk. Dat hebben heel veel mensen toch nog heel lang gezegd. Hè, van mensen, ze konden het niet weten. Het is ook een chaos. Ik dacht wel bij deze, nu trapt niemand daar toch nog meer. Het vertrouwen is nu toch wel weg. Maar jij ziet dat dus niet. Jij denkt dat vertrouwen gewoon weer terugkomt. Nou, je ziet het in elk geval, zie je het. Je hebt het bij de laatste verkiezingen in elk geval ten aanzien van Rutte en de VVD gezien. Je ziet het nu nog steeds in peilingen. Dus hem wordt veel vergeven. En ook dat is niet vreemd, omdat je moet wel beseffen dat beeldvorming is bijna het enige waar hij mee bezig is. En als iemand daar 100% van zijn energie in steekt, dan is dat effectief. Je noemde het in een column, noemde je het nietsontziend opportunisme. Ja, maar dat is het. Ik denk, kijk, er is natuurlijk wat normaal is bij politici, is dat er een soort evenwicht is tussen de dingen die ze voor elkaar willen krijgen op grond van de ideeën die ze hebben, en altijd een zekere mate van opportunisme, omdat je stemmen moet winnen en compromissen moet sluiten en dingen voor elkaar moet krijgen. En verschillende politici hebben daar verschillende balans in. Maar wat steeds normaler is geworden, en waar Rutte denk ik de belangrijkste exponent van is geworden, en dat viel mij al op. Het is lang geleden dat ik op het Binnenhof werkte, hoor. Daar ging ik al weg in 2011, geloof ik. En toen viel mij daar al op, en dat beseffen heel veel mensen niet, dat het niet zo is dat men denkt, we moeten iets bereiken en dat gaan we daarna verkopen in de beeldvorming. Maar het is andersom. Dus de beeldvorming is leidend. Die vraagt om iets. En dat wordt ingevuld met iets wat dan beleid heet te zijn. En ik denk dat Rutte dat het meest nietsontziend doet van allemaal. Ja. Is jouw vertrouwen in de politiek eigenlijk gedaald afgelopen jaar? Ik vond mezelf dus achteraf toch wel weer naïef. Omdat ik heb eerder momenten gehad, zeg maar bij hele grote zware onderwerpen, dat ik echt toch wel verbijsterd was dat ook daar dat mechanisme zo ging. Hè, dat het beeldvorming voor alles was. En bij deze coronacrisis, toen dat begon, dacht ik toch, ja, maar dit is zo groot. Hè? Dus de mensen die nu toevallig op die plekken zitten, die krijgen zo'n ongelofelijke verantwoordelijkheid op hun schouders. Dat zal anders gaan. Niemand kan onder deze omstandigheden nog als eerste bezig zijn met zijn politieke positie of hoe het overkomt of dat soort dingen. En dat is toch weer zo gegaan. Hè? Nog steeds wordt er bijna gedaan alsof dat iets normaals was. Maar dat de belangrijkste minister op dit gebied, minister van Volksgezondheid, halverwege dacht, en nu ga ik lijsttrekker van een partij erbij worden. En human interest interviews geven om aan mijn likability profiel te werken. Ja, en dat gepikt is. Hè? Dus ook dat is weer gepikt. Maar dat is buiten die Haagse binnenwereld, denk ik, echt krankzinnig. Ja. Ik vind het grappig. Dit is volgens mij wat jij echt heel goed doet. En je doet het heel goed in je columns. Is dat je zoomt uit. Je luistert heel erg. Je bent heel scherp op de taal die gebruikt wordt. Wat daaronder schuilt. Je laat je niet zo makkelijk foppen door dit soort dingen. Is dat iets wat jou natuurlijk aankomt? Of hoe doe je dat? Nou ja, ervan uitgaande dat jouw beschrijving klopt, want het is van jezelf moeilijker te zeggen. Maar ik denk wel dat ik. Ja, ik denk wel dat ik gewend ben om niet dingen automatisch voor waar aan te nemen. Of om heel goed te luisteren of heel goed te kijken naar wat er eigenlijk aan de hand is of wat mensen bedoelen. En ook goed te kijken naar mensen hun daden en niet alleen naar wat ze propageren. Ja, dat is denk ik ook karakter. Ja. Is dat iets wat je altijd al deed, vroeger al? Ik denk wel dat ik altijd goed heb gekeken hoe verhoudingen liggen tussen mensen, hoe ze zich gedragen, wat waar is, wat niet waar is, wat je kunt vertrouwen en wat niet. Ja. Want hoe ben je eigenlijk opgegroeid? Uit wat voor gezin kom je? Je begint meteen te lachen. Het is een grote vraag. Hoe ben ik opgegroeid? Nou, in elk geval heeft het nooit helemaal als een heel doorsnee gezin gevoeld. Dus een beetje, sowieso kom ik uit een familie met wel veel verschillende culturele invloeden. Het was ook wel een sterk gevoel dat je niet snel bij een groep hoorde, bijvoorbeeld. Niet snel met de meute mee. Niet iets doen omdat anderen dat ook doen of ook vinden. Ik denk dat soort thema's er inderdaad wel in terug kwamen. Wie zei dat dan tegen je? Of werd dat niet gezegd? Of hoe ja, voelde je dat aan? Dat werd denk ik ook wel expliciet gezegd. Ja, ik denk zeker door mijn ouders wel. Maar ook wel door een oma van mij die een belangrijk stempel op de familie had. Werd wel met de paplepel ingegoten dat oorspronkelijkheid belangrijk was. En werd een zekere minachting werd er gesproken over mensen die eigenlijk slapjes achter de rest aanlieten. De kudde volgde. Ja. Dat mocht niet. Nee, was niet de bedoeling. Nee. Een van de mensen die zeker niet de kudde volgde, dat was Grace Jones. Ja. Allereerst, we hebben je gevraagd om muziek te kiezen. Jij zei dat is echt verschrikkelijk wat je hebt aangedaan. Ja. Ja, ik nam het ook veel te serieus en veel te lang mee bezig geweest met kiezen. En uiteindelijk voelde het dan toch heel willekeurig. Maar ik heb inderdaad één nummer van Grace Jones gekozen. En dat, want ik dacht, het is misschien, de opdracht was ook heel breed. Het moet je geïnspireerd hebben. Dacht ik, nou, dat ik niet flauw zijn, dan toch ook iets uit mijn jeugd. Inderdaad, kiezen wat ik heb meegekregen. Ik heb heel veel muziek meegekregen als kind. Maar bij sommige muziek of bij sommige artiesten moet ik echt ook wel terugdenken aan iets wat mij dan is geleerd. En ik ben helemaal geen Grace Jones kenner of zo. Maar als ik haar zie of hoor, ik vind dit ook echt een heel goed nummer, dan is daar wel altijd een soort één zinnetje van die oma wat ik daarbij hoor. Grace Jones maakte met haar geliefde destijds allemaal waanzinnige platenhoezen. En op één compilatiealbum, Island Life, dat is een getruckeerde foto. Daar staat zij in een onmogelijke positie op één been met een microfoon. Naakt op een klein topje na. Maar goed, zo zijn er heel veel hoe ze een beetje in die sfeer. Overigens, het zou nu allemaal zeer geproblematiseerd worden qua hoe een zwarte vrouw werd afgebeeld. Want ze zat ook ergens naakt in een kooi. En die geliefde van haar, die zei ook dat die jungle fever had. En het zijn geen teksten waar je zeg maar in deze woke tijden denk ik mee zou kunnen aankomen. Maar ik heb er vooral van onthouden dat mijn oma mij uitlegde dat Grace Jones niet gewoon naakt was. Want Grace Jones was een kunstwerk. Dat is natuurlijk vast in de kunst helemaal niet een hele baanbrekend idee. Maar voor mij, ik was toen denk ik 8 of zo, dat is me gewoon altijd bijgebleven dat dus kon. Dat dus een mens, bijvoorbeeld door de inzet van het naakte lichaam, maar ook gewoon door helemaal wie ze was en hoe ze zich als een soort larger-than-life figuur presenteerde, zelf het kunstwerk was. Daar was ik gewoon heel erg van onder de indruk van die notie. En daar moet ik altijd aan denken als ik haar hoor. Was je niet geïntimideerd door haar? Ik vond haar zelf vroeger altijd een beetje... Door Grace Jones? Ja, ik vond haar heel eng. Ik heb heel weinig... Zo dichtbij ben ik niet daar gekomen. Nee, ik vond haar heel interessant. Nou, dat is ook nog het andere. Zij is de enige beroemdheid van wie ik ooit een poster aan de muur heb gehad. Ook dat werd namelijk niet geapprecieerd. Je moest geen fan zijn. Geen idolen hebben. Je mocht natuurlijk niet? Nou, je mocht mensen natuurlijk wel heel goed vinden om wat ze deden, graag zelfs. En dat werd ook van heel veel mensen gevonden. Maar in het fan-idool, daar zat een soort rare ongelijkheid. Dus mij werd bijgebracht, een mens buigt niet voor een ander mens. Dus hang je ook niet posters op. Dat is een beetje, wat is dat? Weet je, bijna afgoderij, kan je zeggen. Maar ik was een keer met mijn ouders in Parijs. En toen op een markt was daar een poster van A View to a Kill, de James Bond film. En dat is een getekende poster met Roger Moore en Grace Jones ernaast. Er zit een hele beroemde scène in dat zij met een parachute van de Eiffeltoren springt. Ja, en dat vond ik een hele mooie poster. En die mocht ik toen wel ophangen. Dus dat is het enige wat ik ooit aan de muur heb gehad. Ja. Thank you. Dat is Grace Jones, Slave to the Rhythm. Ik was er nog even mee aan het met Gustav Bessems over aan het praten over hoe vrolijk dit klinkt en hoe het daadwerkelijk toch ook refereert aan iets van slavernij, geketendheid. Het is een gekke paradox. In de tekst zit heel erg van de chain gang song, iemand die echt letterlijk onderworpen is. Je vat het al snel op als fijn Slave to the Rhythm op de dansvloer. Maar het is eigenlijk een hele wrange tekst. Ja. Het leerde je om niet mee te lopen met de meute. Ik zei net aan het begin van je zegt van ik ben eigenlijk in een soort permanent gevecht tegen groeps- en staatsdwang. Dat klinkt dramatisch, hè? Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja. Ja. Waarom dan? Ja, kijk, als jij het nu zo uit... Volgens mij heb ik dat ooit in een interview ergens gezegd. Als jij het nu zo uitspreekt, denk ik ook weer... Ja, ben ik nou in een permanent gevecht? Dat loopt eigenlijk ook alweer los. In zoverre denk ik... Dat voor bijna iedereen zo is. Omdat, zelfs al hebben mensen het misschien niet altijd door... Of vinden ze het prettig voelen, de staatsdwang, dan wel de groepsdwang... Beide hebben eigenlijk altijd de neiging om vanzelf uit te dijen. En vanzelf groter te worden. Dus je hebt bijna nooit een staat die uit zichzelf zegt... van nou weet je, we laten jullie iets meer met rust. We doen een stapje terug. Zelfs als dat in de taal wel zo is. Je hebt nu natuurlijk bijvoorbeeld... nu natuurlijk grote discussie over in Nederland... heeft die staat zich niet te ver teruggetrokken? En zou er niet meer verzorgd moeten worden meer? Maar er is niet sprake van een terugtrekking. Er is alleen een ander soort activiteit is er gekomen. Hè? Als je kijkt naar hoe wij worden gemonitord, gesanctioneerd, bestraft... En die overheid is ook helemaal niet kleiner geworden. Dus het is eerder dat het karakter nog dwingender is geworden. Dus dat die zachte zorgtaken zijn eigenlijk wat minder geworden. En de harde, straffende taken zijn er meer bijgekomen. En dat is gegaan onder de vlag van een terugtrekkende overheid. Maar intussen. En bij groepen is dat eigenlijk... Net zo, denk ik. Dus zodra groepen zich gaan organiseren... zeker als dat is rond een idee of een geloof of een ideologie... dan krijg je vanzelf hiërarchie en baasjes en posities... en mensen iets te zeggen willen hebben over de rest. Dan moet er een ander zijn waartegen je wordt moeder af. Dus institutionalisering wordt ook altijd vanuit die groep sterker. Dus alles wat je daar een beetje aan tegenkracht aan kan geven... is mooi meegenomen, want... Dat ga je namelijk uiteindelijk toch nooit winnen. En daarom is het een permanent gevecht. Ik vind het interessant. Ik zit met mijn hoofd nog even bij die terugtrekkende staat... Die eigenlijk alleen maar meer controle krijgt. En eigenlijk wat er gebeurd is, is dat waar we iets aan hebben... namelijk die zachte kant van die staat, dat ze ons helpen, zijn we kwijtgeraakt. En ondertussen hebben zij ons meer onder controle gekregen. Is dat wat je zegt? Ja, het is nu ook een punt om heel erg op je hoede te zijn. Om verschillende redenen. Ten eerste omdat iedereen nu dat idee omarmt. Hè, van ja, inderdaad, we hebben weer een sterke staat nodig. Maar dat is dus een moment om heel goed op te letten hoe dan en wat dan. Dat moet je niet bij voorbaat vertrouwen dat je dat allemaal hetzelfde opvat. En dat die staat dan precies de dingen gaat doen die je nodig hebt. En het is natuurlijk ook een tijd om op te letten vanwege die coronacrisis en alle buitengewone bevoegdheden die daarbij zijn gekomen. Voor mij is dat ook wel een groot dilemma geweest. Omdat, zeker in het begin van die crisis, voor mij was het nooit een medische crisis, eerlijk gezegd. Het was een crisis met een medische aanleiding. Maar ik was er eigenlijk heel vroeg van doordrongen waar dit uiteindelijk over gaat, is: lukt het de maatschappelijke vrede te bewaren? Lukt het om hier met dezelfde vrijheden uiteindelijk uit te komen? Om het vrij en leefbaar te houden terwijl het bezig is? En is daar ook nog wat van over als we mochten we door deze crisis komen? En de paradox in het begin was, en daar ben ik nog steeds van overtuigd, zo is het helaas niet gegaan, maar dat de minst slechte optie was om wel vroeg en hard in te grijpen. En dat had gewoon met dat karakter van dat virus te maken. Hè? Dat zie je elke keer eigenlijk weer, dat als het losbreekt, dan komen al die maatregelen komen alsnog te laat. En doordat ze zo laat zijn, zijn ze extremer en duren ze langer. Hè? Zelfs tot aan de avondklok aan toe, wat natuurlijk echt iets heel vergaands is geweest. En ik denk nog steeds, en dat zie je, zullen niet die hele discussie hier doen, maar je ziet in landen die dat al dan niet geholpen door geografische omstandigheden is gedaan, dat je de meeste vrijheid voor je burgers garandeerde door vlug te zijn. Dus was ik toen wel voor flink ingrijpen. En naarmate de situatie verbetert, wordt nu dus de kunst om ons daar weer aan te ontworstelen. Om niet een soort maatregelverslaving te krijgen. Om niet allerlei dingen die voor het eerst zijn gebeurd onder hele bijzondere omstandigheden ook handig te gaan vinden voor andere zaken. Of ja, gewoon te maken. Maar het probleem is volgens mij dat er is niet een duidelijk einde bepaald ooit. Die maatregelen zijn er wel, maar of nu de bedoeling is dat corona er nooit meer is. Nee. Of wat voor ons acceptabel is aan hoeveel ziekenhuisopnames er zijn. Dat is helemaal nooit. Dat is dus ook wel bijzonder, zeker in de Kamer niet. Daar refereer ik net al een beetje aan. En ze staan te pielen over maatregeltjes. Maar er is heel weinig echt fundamenteel discussie geweest over wat is ons doel. En wat hebben we daarvoor over? He, dus laatst had je zo'n moment in de Tweede Kamer dat Sylvana Simons een motie indiende waarin ze een oorzakelijk verband legde tussen het beleid en het aantal doden. Nou, dat formuleerde zij iets te scherp. Maar eigenlijk is het raarste is dat het voor het eerst was dat werd besproken. Want het is zo. Het is zo dat door het gevoerde beleid, het latere ingrijpen, zijn meer doden gevallen. En daar kun je afwegingen bij hebben. Je kunt zeggen waarom je dat hebt gedaan of waarom je denkt dat het niet anders kon. Maar ja, ik vond dat vooral eigenlijk markeren dat dat niet is gebeurd. En nu zou de discussie belangrijk moeten zijn, inderdaad, van waar gaan we heen? Komt er een moment dat we al die maatregelen loslaten? En wanneer is dat dan? Voor mij is dat moment als het niet meer maatschappij ontwrichtend is. He, zoals het er nu naar uitziet, als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, dan, het is allemaal geen perfecte bescherming, maar dan worden er nog maar weinig mensen ernstig ziek. Betekent niet dat het niet heel erg is dat die mensen ziek worden. Betekent ook niet dat het niet erg is als mensen bijvoorbeeld chronische klachten overhouden. He, want daar gaat het nu ook veel over. Maar de vraag is het nog genoeg om de overheid vergaande dwang te laten opleggen? Nou, mijn antwoord daarop is nee. Anderen hebben een ander antwoord. Maar daar zou het nu veel fundamenteler over moeten gaan, ja. Ja, maar als je het dus hebt, hè, over die long-covid, die chronische ziekte die soms bij covid komt kijken of bij corona. Ook dat is nog steeds vrij onduidelijk. We weten eigenlijk niet welke symptomen nu precies er allemaal bij horen. Iemand die geur verliest, heeft ook long covid, ja. Maar dat is niet dat hij niet kan werken. Dus je moet inschattingen maken terwijl er onduidelijkheid is. Mm-hmm. En dan doe je dat dus op grond van aanwijzingen. Dus toen die pandemie begon, waren die aanwijzingen zo serieus dat het heel duidelijk was dat je moest overreageren. Zo ontwrichtend was het. Nou, en hier wordt over getwist. Hè. Er zijn mensen die zeggen, wij vinden het al zo ernstig wat we lezen in onderzoeken, wat we zien. We weten het niet zeker, maar de aanwijzingen zijn zo erg. Dat rechtvaardigt ook. Maar kijk, wat je dus bijna ook zou vergeten in deze discussie, dat is ook wel door hoe het is gegaan in Nederland. Is het is gegaan van ofwel bagatelliseren en dan het uit de hand laten lopen en dan staatsdwang. Maar veel normaler bij volksgezondheid zijn natuurlijk andere dingen. Hè? Voorlichting, dingen stimuleren. Dus het is ook niet zo dat op het moment dat er niet meer op straffen van boetes horeca dicht worden gehouden, dat je niets meer kan. Maar dat is bij uitstek ook waar men in heeft gefaald. Dus het uitleggen en meenemen en draagvlak creëren en eigenlijk inderdaad een gezamenlijk doel formuleren waar je naar op weg bent. Er is een soort verhouding ontstaan van het volk, dat zijn de jengelende kinderen die willen de boel open. Wij zijn de strenge vaders die soms helaas moeten ingrijpen, ook al vinden we het zelf allemaal ruk en nergens op slaan. Dus ook nog eens de eigen maatregelen ondermijnend. Dus die verhouding is nu helemaal verziekt eigenlijk. Ja. Denk jij dat dit ooit nog eens op deze manier ook wordt geanalyseerd en dat we gaan terugblikken hierop? Want dit is, het zijn echt grote ethische... Daar ben ik heel pessimistisch over. Omdat de manier waarop formeel zal worden geëvalueerd. Hè, er loopt een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder leiding van Jeroen Dijsselbloem. Nou, dat is iemand die zelf totaal onderdeel is van het systeem en die nu al begint te waarschuwen dat we niet te hard mogen afrekenen. Wat heel gek is als je nog bezig bent met je onderzoek. Ja. En er komt dus een parlementaire enquête. En die zo'n enquêtecommissie zal bevolkt worden door Kamerleden van partijen die daar ook weer allemaal belangen in hebben. En die ook voor een groot deel het beleid zelf ook hebben gesteund. Dus ik vraag het me af. Ik ben eigenlijk bang van niet. Maar dan eigenlijk zeg je dus dat omdat de politiek zichzelf altijd op deze manier in stand houdt, omdat iedereen altijd bezig is met beeldvorming en aan de macht blijven, kan die analyse hebben. Ja, je kunt natuurlijk soms geluk hebben dat er nieuwe of bijzondere mensen bij zijn, of mensen die ineens de geest krijgen en denken, nou, sorry, maar ik zit nu in die parlementaire enquêtecommissie en ik laat me echt niks gelegen liggen aan dit soort belangen. Maar ik weet ook überhaupt niet of dit wordt gezien als iets anders dan uitvoeringskwesties. Hè? Dus het hele idee van je had verschillende belangen, die moest je afwegen en daar moest je dus een beetje tussen schipperen. Ja, dat is zo dominant. Hè? Bijvoorbeeld als het over economie versus gezondheid gaat. Of inderdaad zo'n idee als het was onvoorspelbaar. Dit was helemaal geen onvoorspelbare crisis. Misschien in het begin even. Maar alles daarna was eigenlijk buitengewoon voorspelbaar. Dat virus gedraagt zich heel voorspelbaar. Af en toe is er een variant en dan gaat het harder. Maar de manier waarop het zich gedraagt is al heel lang hetzelfde. Hè? En je weet dat die varianten komen. Dus ja, en ook vorige zomer dat toen is gebeurd. Dat men zich toen heeft laten overvallen. Dat heeft niks met onvoorspelbaarheid van de crisis te maken. Maar ik heb dus het idee dat dat soort ideeën zo ingesleten zijn bij eigenlijk iedereen die erover gaat. Ik vraag me af of dat soort noties ooit aan bod komen. Misschien eerder in geschiedenisboeken. Ja, het is inderdaad interessant hoe het misschien in het begin, dat die morele en ethische kwesties, hè, we hebben het toen over dat dorre hout gehad en welke mensen dan bellen niet. Dat werd toen nog gevoerd. Nu is het inderdaad een soort management geworden. Ja, terwijl onder dat management dus toch wel heel veel slachtoffers zijn gevallen. En eigenlijk inderdaad zonder dat daar heel veel discussie over is geweest, of heel veel rouw over is geweest, of inderdaad zonder dat daar de vraag over is gesteld hoeveel daarvan was eigenlijk onnodig. Nou, we weten niet eens hoeveel het er zijn, toch? Nee, maar je hebt wel een idee. Hè? Als je het heel grof neemt en naar oversterfte kijkt, dan is het nu, geloof ik, laten we zeggen tussen de 20 en 30.000 doden. En vast niet allemaal vermijdbaar. Maar een belangrijke vraag voor de evaluatie is toch wel degelijk: hoeveel was er wel vermijdbaar? En waar het mij ook wel over aan het denken heeft gezet, is doorhout is de extreemste vorm. Maar Ik vond sowieso dat er echt een heel sterke stroming was. Ook aangevoerd door mensen als Marlie Huijer en anderen. Waarbij het volkomen logisch was dat, dat het wel normaal was dat de ouderen het loodje zouden leggen. Of waarbij ook heel geaccepteerd was. En heel veel kwetsbare mensen hebben zich al die tijd moeten opsluiten. Is ook helemaal niet zo'n heel groot onderwerp geweest eigenlijk. Dat vonden we best normaal dat zij dat deden en moesten doen. Wat ik bijvoorbeeld ook niet wist, is dat zo'n beeld van Nederland van hier wordt heel lang doorbehandeld. Hè? Dat hoorde je nu ook weer. Dat is in de praktijk helemaal niet zo. Men vlucht naar België of naar Turkije voor behandelingen, omdat je daar die wel krijgt die je hier niet krijgt. Er werden hier heel vroeg in de crisis goede gesprekken gevoerd, zoals dat heet, met mensen van nou, zou je nou nog wel naar het ziekenhuis komen? Zou je nou nog wel naar de intensive care gaan? Hè? Daar kom je misschien niet beter uit. En dat begrijp ik wel. Dat is soms misschien ook waar. Maar ook daar vraag ik me wel een beetje af waar het evenwicht ligt. En ik kreeg bijna het idee dat gewoon heel graag wel willen leven. Wat denk ik ook voor heel veel ouderen geldt. Dat bijna een beetje plat werd gevonden. Ja. We zijn daarbij volgens mij bij je volgende plaats gekomen. Bij Her We Choose. Vertel maar. of wil je het daarna doen? Dat mag ook. Nee, ik kan er wel iets over vertellen. Ja, nogmaals, het krijgt ook iets lukraaks, dat uitzoeken van die nummers. Maar ik ging door een aantal lievelingsnummers heen of dingen die me ooit hebben geraakt. En dit nummer van een Frans duo, Her, het heet We Choose. Dat hoorde ik eerst gewoon via Spotify. Toen vond ik het mooi. Toen zag ik ze op een festival. Toen was ik er erg door geraakt. Toen ik nog een keer naar een concert van ze gegaan. En toen merkte ik, want ik had me helemaal niet in ze verdiept. En toen merkte ik pas bij dat concert dat één helft van het duo helemaal niet op het podium stond. Omdat Simon Carpentier was dat. Die is op zijn 27e aan kanker overleden tijdens het schrijven van dat album. En ze wisten eigenlijk al dat hij ziek was toen ze dat aan het schrijven waren. En hebben toch besloten om het te maken. En daarna heeft de andere helft van het duo, Victor Solf, heeft het album afgemaakt. En is de tour gaan doen in zijn eentje. Dus zonder de overleden helft. In achteraf denk ik, daarom was ik waarschijnlijk zo geraakt toen ik het hoorde. Dat weet je natuurlijk niet. Maar het had toch iets bij dat live optreden, wat ik niet bij elk live optreden hoorde. En het nummer zelf gaat er ook over. En het is eigenlijk, volgens mij zit er echt zo'n zinnetje in van we choose not to be the one dying. Hè, alsof je dat kunt afdwingen. Maar een soort enorme wil om niet, om er te zijn. En ook om niet alleen maar die stervende patiënt te zijn. We choose to well be remembered. No, you will smoke me to embers. We choose and not the one guiding. No, you can be denying. I think we could do anything. Our wings are broke, but we'll keep on gliding. I think we could do anything. Our wings are broke, but we'll keep on gliding. We refuse to be the one dying. No, you can't be denying. Are we choosing? Time to subside. I'm you. choose. I'm you. Shoes van Her. Prachtig, Gustav. Heel mooi. We hadden het net voordat we naar het nummer gingen luisteren even over die maatschappij en over eigenlijk hoe jij zag dat er toch een soort gebrek aan, misschien solidariteit, kan ik het zo noemen, empathie voor de zwakkeren bleek. Is dat wat jou is tegengevallen eigenlijk? Nou, eigenlijk dat misschien ook hoor, want dat is natuurlijk een veelgehoorde klacht. Maar misschien nog meer gewoon een soort enorme waardering voor het leven en voor overlevingsdrift. En ook een vreemde. En ook het vreemde idee. Hè? Bijvoorbeeld, toen het op een gegeven moment ook over. Stel, er komt echt gebrek aan plekken en zo in het ziekenhuis. Dus de vanzelfsprekendheid waarmee dat op leeftijd zou moeten gaan, bijvoorbeeld. Dat is heel interessant. Dat klinkt heel logisch. Ja, je geeft de plek aan degene die nog het langst voor de boeg heeft. Waarbij je. Ja, ik weet niet. Het hangt maar van het leven af, denk ik. Hè? Als iemand zijn hele leven zich heeft afgebult. En eindelijk op zijn oude dag aan een paar goede jaren is toegekomen. Ja, is dat dan minder waard? Dus het, vooral het hele. Ja, een beetje het kille en klinische kijken. Naar bijna met minachting spreken over het willen blijven leven. Dat vond ik eigenlijk het opvallendst, ja. Maar je kan natuurlijk niet op die manier gaan selecteren bij de ziekenhuispoort, toch? Je kan niet kijken naar, goh, wat heb je gedaan? Wat ga je nog betekenen voor de wereld? Nee, dus uiteindelijk was er even sprake van dat het een loterij zou worden. En dat vond iedereen een belachelijk idee. En ik eerst ook even, toen ik het hoorde. En daarna vond ik het eigenlijk iets minder belachelijk. Daarna vond ik de vanzelfsprekendheid van leeftijdscohorten helemaal niet zo vanzelfsprekend. Weet je, de mensen die, dat viel me ook wel op, de mensen die kwamen pleiten voor niet zoveel moeite meer doen voor ouderen. Hè, die woonden ook nooit ergens drie hoog achter, viel mij op. Dat was toch wel vaak. Een ethica, een ex-VVD-senator in haar vrijstaande huis in een bos ergens. Die heel goed private zorg kon betalen. Die zei, jongens, laat toch gaan. Dus er zat, ja, ik weet niet, er zat ook nog wel een soort klasse-aspect aan voor mij. Het lijkt ook in Nederland alsof het vaak chic is en bon ton om, ja, om daar dan heel makkelijk over te denken. Net als met nou goed, het niet hier helemaal doen, maar de hele discussie over klaar met leven zijn en zo. Ik weet niet, ik begrijp heel goed ook dat ook een oud iemand gewoon denkt, ik wil er nog zo lang mogelijk zijn, ik wil nog zo lang mogelijk mee, dan maar krakkemikkig, ja. Is jouw beeld eigenlijk gekanteld van de Nederlandse maatschappij het afgelopen jaar? Nou, meer verder ingekleurd. Ik heb Nederland altijd al wel een land gevonden wat veel mythes over zichzelf in stand heeft gehouden. En waarvan de een na de ander eigenlijk sneuvelt. Hè? Dus tolerantie, wat natuurlijk eigenlijk al onverschilligheid was gebleken. Nou, wat ik altijd heel grappig vind, is als Nederlanders zichzelf nuchter noemen. Terwijl, ja, wij zijn niet nuchter. Nee, een hysterisch volk. kunnen ook geen enkel gesprek zakelijk houden. Alles loopt uit de hand en wordt emotioneel en persoonlijk. Ja, het wordt wel eerst heel lang onderdrukt. En dat lijkt dan misschien op nuchter. En daarna barst het uit. Al dat soort beelden die kloppen volgens mij helemaal niet. Nederlanders zijn ook niet direct namelijk. Misschien wel bot. Maar dat is iets anders. Dat is echt iets anders. Direct is dat je echt weet wat de ander bedoelt. Dat je niet hoeft te twijfelen aan wat de ander zegt. Nou, dat is hier ook echt niet aan de hand. En nu was er natuurlijk de mythe van het goed geregelde Nederland. Dat instorten. Die instorten. Waar ik nu wel over zit na te denken is dat we nu moeten oppassen dat we niet een soort maatschappij van lage verwachtingen worden. Want eerst dacht ik van nou, dat is goed, die correctie op dat zelfbeeld. Dus als je altijd maar zelfgenoegzaam denkt, bij ons komt dat wel goed, terwijl het eigenlijk helemaal niet goed geregeld is. Dat is niet goed, die mythe moet doorgeprikt. Maar dan wel, met daarna natuurlijk het idee, dan gaan we daar wat aan doen. Dan gaan we dat niveau alsnog wel halen. En wat ik nu een beetje merk, is dat mensen een beetje kinderlijk blij reageren als iets een keer wel goed geregeld is. Zo van, ik ging mijn prik halen en liep eigenlijk best soepel. Of nu met de overstromingen, is natuurlijk een groot drama, maar toch een iets minder groot drama dan hiernaast. En daar zijn we nu dan, dat valt alweer mee. En dat lijkt me niet de goede reactie. Dus volgens mij moeten we wel gealarmeerd zijn dat het hier allemaal zo brak is geregeld. Maar zou dat vervolgens tot actie moeten aanzetten en niet tot alleen maar het bijstellen van de verwachtingen en denken, nou, kennelijk zijn we een sukkelig land dat niks kan. Ja, dus 2 jaar geleden dachten wij bij alles nog van, nou, dat dit misgaat, dat kunnen we ons niet voorstellen. En nu is het veranderd in, nou, toch top. Ja, we moeten niet doorschieten naar, er is hier niks goed geregeld en verder is alles mooi meegenomen. Ja, ja. En wat is dan het belangrijkste waar we dan, wat moet er veranderen dan, denk je? En hoe? Ja, op welk vlak? Ja, op alle vlakken natuurlijk. Ja. Je omschrijft Nederland nu een beetje als een soort failed state. Dus. Ik denk eerlijk gezegd, maar dat klinkt simpeler dan het is. Een hele basale notie in het openbaar bestuur over voor wie en voor wat je het doet. En ik weet, want ik word ook veel benaderd door mensen naar aanleiding van columns, dat er bijvoorbeeld heel veel ambtenaren zijn die dat echt ook wel hebben en ook wel willen. Maar dat de manier waarop mensen worden aangestuurd zo gepolitiseerd is, zo gaat over hoe hou je de bestuurder uit de wind, hoe zorg je dat we geen schade oplopen. Dingen toezeggen die je helemaal niet kunt waarmaken. Waardoor zo'n hele organisatie ook een beetje daarnaar gaat staan. En mensen ook weten van, oh ja, maar daar word ik op afgerekend. En eigenlijk dus soms, tragisch genoeg, hun eigen beroepseer niet kwijt kunnen. Hun integere houding niet kwijt kunnen. Wat is de rol van de journalistiek hierin, vind jij? Ben je trouwens journalist of opiniemaker? Ik ben sowieso journalist. En soms, als ik een mening geef, dan noemt men je wel eens bij het rare woord opiniemaker. Maar dat lijkt me niet iets wat je als fulltime betrekking zou moeten ambiëren. Goed, journalist dan. Maar wat kan de journalistiek, of wat zou de journalistiek moeten betekenen of moeten veranderen? Want ze trappen er iedere keer in, zei je net. Ze trappen erin, dat zou ik niet zeggen hoor. Ik vind eigenlijk juist Ik vind dat je heel veel heel goede dingen nu ziet gebeuren in de journalistiek, precies op dit vlak. En ook wel soms in samenwerking. Ik bedoel, het meest in het oog springende voorbeeld zijn RTL en Trouw, die toeslagenaffaire. Jarenlang tegen de verdrukking in zijn blijven uitspitten en volgen. En ik vind dat er heel veel goede onderzoeksjournalistiek is hierover. En dat er ook steeds minder vrees is om daarbij ook conclusies te trekken. En dat is iets anders dan je mening geven. Maar er is natuurlijk lang is er een soort misvatting geweest dat je als journalist doorgeefluik was. Of objectief. En dat het altijd enerzijds anderzijds was. En hoor wederhoor, dat werd vaak opgevat als, nou, we zetten het een tegenover het ander en dan ja, vrij verwoord in de krant. En dan moet de lezer maar uitzoeken of kijker. Nu zie je dat journalistiek veel vaker, vind ik, op grond van gedegen onderzoek concludeert, ja, dit is hoe het is gegaan, zo zit het. Dus daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo negatief over. Nee. Het is nu ook belangrijker, denk ik, met complottheorieën. En je kan niet meer zeggen van de een zegt dit, de ander zegt dat. Je moet keuzes gaan maken. Precies, ja. Hoewel dat misschien soms, zeker aan talkshowtafels, toch nog wel in hoge mate gebeurt. Hè? Formeel onder het mom, alle stemmen moeten worden gehoord. Maar in de praktijk denk ik ook gewoon omdat het reuring geeft of spanning geeft. Maar inderdaad, het scala loopt nu zo tot in de gekte of extremistische ideeën. Dat je inderdaad ook, denk ik, meer gedwongen wordt om je eigen positie te bepalen. Ja. En het wantrouwen tegenover de journalistiek, maak je je daar zorgen over? Nou, het was pas zo'n onderzoek verschenen. Hè, en dan staat daar de opbeurende conclusie in dat het vertrouwen juist is toegenomen de afgelopen tijd. En dat klopt ook wel. Maar wat je wel ziet, is dat het verschil tussen groepen groter wordt. Dus de wantrouwende groep wordt steeds wantrouwender en drijft steeds verder af. Dus dat is wel iets om je zorgen over te maken. En dat is natuurlijk iets wat je breder ook ziet. En ook wel gestimuleerd door die coronacrisis met al de ideeën van complotten die daar ook weer bij zijn losgebarsten. Er begint wel een segment van de bevolking te ontstaan. Soms loopt dat ook dwars door families. Hè? Mensen die hun eigen familieleden eigenlijk niet meer kunnen bereiken. Daar niet meer goed mee kunnen praten. Dat kunnen we ons denk ik niet permitteren. Dat er een grote groep is die als het ware wordt opgegeven. Die politiek wordt opgegeven. Hè? Van oh ja, er stemt nu altijd allemaal. Er stemt altijd een vijfde extreem. En als die vijfde extremer en extremer wordt, en dat is gebeurd de afgelopen 20 jaar. Hè, mensen die nu bij Baudet zitten, die stemmen echt op iets heel anders dan mensen die 20 jaar geleden op Pim Fortuyn stemden. Als datzelfde gebeurt met vertrouwen in de andere instituties, in de rechtbank, in de journalistiek, dan raak je een groep kwijt. Dat moet je niet laten gebeuren. Dat heeft risico's voor de samenleving. Maar het voelt ook voor mij als die mensen aan hun lot overlaten. Krijg je ze terug? Nou, volgens mij is het met extremisme, daar is natuurlijk wel ervaring mee. Of het nou jihadisme is of linksextremisme of wat dan ook. Dat het weinig zinvol is om de ideologen of voortrekkers, om die proberen voor je te winnen. Maar ik ga er toch van uit dat een heleboel mensen die daarin meegaan, mensen zijn die oorspronkelijk begrijpelijke zorgen hebben en vragen. En niet zulke hele andere behoeften in hun leven dan jij en ik. En dat prima kan, ja. We gaan ook optimistisch eindigen. We gaan eindigen met disco. Ja. Ja. Jessie Ware wil je laten horen. Ja, dat was de enige hele makkelijke keus. omdat tot vervelens toe van mijn omgeving was dit wel echt een van de albums voor mij de afgelopen anderhalf jaar. Dit nummer, Remember Where We Are, is wat langzamer en wat zangeriger. Dat leek me voor de gelegenheid goed. Volgens mij heeft zij het geschreven toen Johnson werd verkozen en Trump Londen bezocht en ze daar een wat apocalyptisch gevoel van kreeg. Maar het is daardoor ook heel toepasselijk geworden op deze periode. Maar het album zelf is eigenlijk gewoon vooral heel veel heel erg lekkere dansnummers. En disco was sowieso het genre wat me door de afgelopen tijd heen heeft gesleept. Het genre voor dansen op de vulkaan eigenlijk. Ja, hartstikke mooi. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio met vannacht de muziek en de ideeën van journalist en schrijver Gustav Bessems. Deze en eerdere uitzendingen van het programma zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl. Morgenavond om 12 uur dan zijn we er weer. Hier kun je straks luisteren naar Miss Podcast. Een hele goede nacht. NPO Radio 1.